Надышоў час да праслухоўвання твора ТВТ. Аўтар Янка Маур чытае Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Раздзел другі, дзе гаворыцца, як пацук ледзь не ўкусіў Андрэйку за нос, а парсючок сказаў: «Огу!» Ды яшчэ пра тое, як Андрэйка злавіў злодзея. Аднаго разу таварышы спыталі Андрэйку, якая ў іх сям'я, і ён адказаў: «Маці, я і парсючок». «Гэта значыць твой брат?» – насмешліва перапытаў Карачун. «Дваюрадны», – сур'ёзна адказаў Андрэйка. Усе пачалі смяяцца, а Карачун крыкнуў: «Добрых сваякоў маеш!» «А што ж», – адказаў Андрэйка, – «ён зусім не горшы за цябе, ён ніколі так не хуліганіць, як ты, і ніводнага разу я не чуў ад яго такіх брыдкіх слоў, як ад цябе. Ён ні ў каго не ўкраў алоўка, як ты, не пабіў ніводнай шыбы, ні з кім не біўся на вуліцы. Ніколі я не бачыў, каб ён чапляўся ззаду на трамваі, як ты». Чым больш дадатных бакоў свайго дваюраднага пералічваў Андрэйка, тым большы рогат уздымаўся навокал і тым больш бянтэжыўся Карачун. «Знайшлі з чаго смяяцца», – буркнуў ён і з пагартай адышоў прэч. Андрэйка залічыў свайго парсюка ў сям'ю таму, што не было таго дня, каб хлопчык не прымаў удзелу ў доглядзе яго. Каму ж болей, як не яму, было дапамагчы матцы то травы нарваць, то катух пачысціць, то корму прынесці, тым болей, што маці служыла прыбіральшчыцай, пры ўстанове і не заўсёды магла зрабіць гэта сама. З гэтай прычыны часта здаралася карміць парсюка зусім позна ў поцемку, тады ўжо абавязкова ішоў і Андрэйка, каб пасвяціць, адчыніць дзверы. Такім чынам, ён аднаго разу згубіў ключ ад вісячага замка. Справа дробная, звычайная, але ў дадзеным выпадку яна была вельмі сур'ёзнай. Надыходзіла ночы, як было пакінуць дзверы незамкнёнымі. Можа, ключ валяўся дзе-небудзь блізка, ля ног, але ў поцемку ніяк яго не маглі знайсці. Сунуліся былі к суседзям пазычыць да заўтрага замок, але ў адных наогул не было лішняга замка, а другія суседзі ўжо спалі. «Ну, што ж цяпер рабіць?» – гаварыла маці. «Усё праз цябе, нягоднік, навошта было вымаць ключ з замка?» Яшчэ і яшчэ пашукалі – «Няма ключа. Бяжы ў хату, там у шуфлядзе, здаецца, нейкі ключ ёсць, можа, падыдзе». Пабег Андрэйка і сапраўды знайшоў досыць падобны ключ. Прынёс, пачалі прабаваць, і яшчэ больш прыкра зрабілася. Хоць бы ўжо зусім не падобны быў, а то вось-вось гатоў лезці, да і толькі нешта не пускае. «Што ж рабіць, што ж рабіць?» – паўтарала маці. «Не пакідаць жа так. Тады я застануся яго вартаваць», – сказаў Андрэйка. «Якім чынам? Ды пераначую тут на дровах». «А баяцца не будзеш?» – недаверліва спытала маці. «Я? Баяцца?» – адказаў Андрэйка такім тонам, што маці адчула да яго павагу. «Ах ты, мой мужчына!» – пяшчотна сказала яна. «Але ўсё ж такі лепш я папільную». «Не-не-не!» – горача запратэставаў Андрэйка. «Ці мала хлапцоў пільнуюць сады і агароды? Чым я горшы ад іх? Мне вельмі хочацца тут пераначаваць». Маці разумела, што для хлапчука гэтая справа павінна быць вельмі цікавай, ды і няхай ён, як мужчына, прывыкае да сякіх такіх нягод. «Хай будзе так», – сказала яна, падумаўшы, – «я зараз зраблю табе пасцель». І яна пайшла ў хату. Застаўшыся адзін, Андрэйка адчуў сябе ніякавата. Хлівушок пры слабым святле газнічкі здаваўся зусім не такім, як звычайна. Аднекуль набралася шмат цёмных дзірак і куткоў, якіх раней, здаецца, не было. Да і павуціння шмат, якога раней ён таксама не заўважаў. Вярнулася маці, зрабіла на дровах пасцель. «Вось і добра», – суцяшала яна сына і сябе. «Баяцца няма чаго, ніякі злодзей не палезе, калі пачуе, што тут нехта спіць. Адну ноч правесці можна, да і не холадна, а заўтра аднясеш слесару замок і ключ. Ну, кладзіся, толькі не забудзься пагасіць газнічку, а то пажар можа быць». І выйшла. Зноў Андрейку зрабілася страшнавата, але цяпер ён нават раззлаваўся на сябе самога. Што за глупства сапраўды? Колькі людзей вартуюць усюды, у садзе, у лесе, на полі, у розных будках і нічога. А ён нібы баіцца. Гэта ж сорам. Ну, браток, будзем спаць, звярнуўся ён голасна да парсюка і пачаў рыхтавацца да сну. Браток стаў на заднія ногі, высунуў лыч з катуха і ветліва зарохкаў. Андрэйка не ўтрымаўся, каб не пачухаць яго за вухам. Нарэшце Андрэйка пагасіў гаснічку і лёг у сваю пасцель. Некаторы час ён чуў толькі, як рохкаў і шморгаўся яго сусед, а потым, калі той супакоіўся і засоп, Андрэйка пачаў прыслухоўвацца да іншых гукаў. Звычайныя гукі, ці то шум аўтамабіля на вуліцы, ці крокі прахожых, ці стук дзвярэй у суседніх дамах, усе тыя гукі, якія ён заўсёды ўсюды чуў і на якія ніколі не звяртаў увагі, цяпер чамусьці здаваліся нейкімі асаблівымі, перашкаджалі спаць і нават крыху палохалі. Асабліва крокі людзей. Калі яны былі цвёрдыя, гучныя, дык яшчэ нішто, а калі ціхі, то ў Андрэйкі нешта такое напружвалася ўсярэдзіне. І зноў пачаў ён злаваць на сябе самога. Ну ён жа добра ведае, што не баіцца, добра разумее, што ніякай небяспекі не можа быць. Нават каб сапраўды з'явіўся злодзей, так варта толькі закрычаць. І ён уцячэ, бо іначай прыбягуць людзі. Усё гэта Андрэйка добра разумеў, але спаць спакойна не мог. Каб паказаць, што ён нікога і нічога не баіцца, Андрэйка голасна заспяваў: «Белая армія, чорны барон!» Але голас яму самому здаўся нікім чужым, а спеў прыдушаным. Замест бадзёрасці Андрэйка чуў яшчэ большую ніякаватасць. «Белая армія, чорны барон!» Адгукнуўся парсюк, і Андрэйка сказаў яму: «Дрэнна ў цябе спаць, браце!» «Ого!» – адказаў той. «Лепш ужо ты да нас бы перайшоў бы начаваць!» «Ого!» «Ось бачыш, але я дурны не здагадаўся!» «Ого!» – пацвердзіў парсюк. У куце пачулася нейкая тузаніна, піск, Андрэйка ўздрыгануўся, але зараз жа супакоіўся, сцяміўшы, што гэта пацукі. Усё гэта адцягвала яго ўвагу ад знадворных гукаў. Андрэйка пачаў думаць аб заўтрашнім дні, аб ключы, аб школьных справах і нарэшце заснуў. Але сам ён нават не ведаў, што быў заснуў, бо праз некаторы час нешта пачуў і, не варухнуўшыся, пачаў прыслухоўвацца. Праўда, адным вухам ён ляжаў на падушцы, а другое было прыкрыта коўдрай, але ўсё ж такі ён адчуваў, што побач каля галавы нешта ці нехта ёсць. Ох, і вось ён чуе, як нешта асцярожна папаўзло па ім. Усхапіўся Андрэйка, не памятаючы сябе, крыкнуў дзікім голасам, махнуў рукамі, зачапіў за нешта мяккае і пачуў, як сярод дроў зашамацела. «Пацукі! Праклятыя!» «Угу!» – азваўся парсюк. Агіда страсянула ўсё цела. А што, калі яны зноў палезуць? Калі яны збяруцца ўсе разам, дык нічога з імі не зробіш. Андрэйка ўспомніў, што нідзе чытаў байку, як пацукі такім чынам загрызлі нейкага біскупа. Ох! Але праз хвіліну Андрэйка ўжо адагнаў гэтыя недарэчныя думкі. У нашым жыцці такіх выпадкаў не бывае. Аднак у кожным разе справа непрыемная, хоць ты не спі і пільну іх. Хіба пайсці да хаты, сказаць матцы, што ён больш не можа тут спаць? Але ж які ён будзе мужчына, калі спалохаецца пацукоў, а? Засмяюць усе, нават парсюк. І адагнаўшы ад сябе палахлівыя думкі, Андрэйка зноў улёгся спаць. Нагадаю, што мы слухалі творы Янкі Маўра ТВТ у выкананні Лікі Пташук.